Pag-ahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim, kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing, kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Oh, oh. Ikaw ang maawit na kaya mo to, sa panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing